और उसमें तुम्हारे लिए भी रोजी के सामान पैदा किए हैं और उन मखलूकात के लिए भी जिन्हें तुम रिस्क नहीं देते।